party u vás doma. Dance Extravaganza. Evropa 2. to nejlepší z dance music na Evropě 2. We'll be right back. posloucháte Evropu 2, posloucháte sobotně nedělní Dance Extravaganzu. No a až do 11:30 vám bude hrát v záznamu ze včerejší party, která proběhla v T-Mobile aréně, Paul Van Dyk. Music je na maximum. Dance Extravaganza. 7 hodin nejlepších mixů. Extravaganza. Každou sobotu večer. To nejlepší dance music na Evropě 2. Přátelé, stále posloucháte Evropu 2 a sobotně nedělní den z extravaganzu. Za námi prvních 60 minut víc jak 3-hodinového setu, se kterým se včera živě v T-Mobile aréně prezentoval Paul Van Dyk. Zbývá nám 2 hodiny 27 minut, stále s Paul Van Dykem, takže to vychutnejte. Stále jsme s vámi, což tedy znamená Evropa 2 i sobotně-nedělní Dance Extravaganza a stále posloucháme záznam včerejšího živého vystoupení DJ Paul Van Dyka. Dokonce nám zbývají ještě 2 hodiny. To je mazec. Myslím, dokonce setu Paul Van Dyka. No a hned poté načnou svoje umění DJ Skipwalker a DJ Daho. Buďte u toho. We'll be right back. Dance Extravaganza. A každou sobotu od 8 večer do 3 ráno. Stále posloucháte Evropu 2 a sobotně nedělní den z Extravaganzu. Stále posloucháme a ještě hodinu a půl budeme poslouchat záznam živého vystoupení Paul Van Dyka, tak jak se s ním prezentoval včera Evropa 2. We'll be right back. Dance Extravaganza. 7 hodin nejlepších mixů. Podcast Extravaganza. Každou sobotu večer. To nejlepší z dance music na Evropě 2. Přátelé, právě jsou to 3 hodiny, co jsme začali poslouchat včerejší živé vystoupení v záznamu, tak jak jsme ho pořídili na party. A ještě asi tak přibližně 29 minut budeme poslouchat stále jednoho DJe. A není to nikdo jiný než Paul Van Dyk, Evropa 2. We'll be right back. Time to run to make a stand.